پوش باندې راغلی زکه پروت پکې سکون د ظلم درو می عشق غیر کې دې جنون د ظلم درو عشق غی کی دی جنن دی ظلم درو می مہاجر حق مسیر دی تلیستا یا مہاجر حق مسیر دی تلیستا یا لعذاب پاک اخلاص دی ظلم درومی عشق غیر کی دی جنون دی ظلم درومی عشق غیر کی دی جنون دی ظلم درومی د جانان پر لار یم د ظلم درو می عشق غیر کی دی جنون د ظلم درو می عشق غیر کی دی جنون د ظلم درو